Baby, you make me wish I had 3 hands. Well, I think you're doing just fine with 2. Excuse me, baby, we'll pick this up later. God aften alle sammen, og velkommen tilbage til De Gnavende Filmnørder. Det der er afsnit 20 af vores podcast, og vi har endnu en gang gravet godt ned i gemmerne og fundet en af de gode gamle Arnold-klassikere frem. Mit navn er Morten Siger, og med mig i aften har jeg Mr. Who Told You To Think, Gert Sørensen. God aften. God aften. Og Niels, lad mig se, hvad mangler min robotdrevne taxa. Bum, bum, bum. Et joystick, nemlig Hansen. Ja, goddag, goddag. Goddag, goddag. Og sidst men ikke mindst, Mr. Olympia himself, manden, der får hulken til at ligne lille pære på stevider, Christoffer Abelgaard. Welcome to Mars! Hej, hej. Hvad så? Er I friske? Klar efter ferien? Yes. Ja, jeg er da. Godt. Åh, ja. Vi er flyttet og sådan noget, så det er bare dejligt. Ja. Jeg brugte hele ferien på at flytte. Så godt, kom til at se nogle film igen. Ja, ja. Og ja, ja. Nu har jeg fået et nyt podcaststudie her, så nu er jeg klar. Det lyder godt, det lyder godt. En film, vi skal snakke om i aften, er som sagt endnu en Arnold-klassiker. Og Gert, vil du ikke fortælle os lidt om den? Det vil jeg da helt sikkert. Filmen, vi skal se, er Total Recall, den originale med Arnold. Den handler om Douglas Quaid, en minearbejder, der får drømme, eller har drømme om at rejse til Mars, selvom han aldrig nogensinde har været deroppe. En dag så køber han rejsen op med et firma, der hedder Recall, der laver syntetiske eller tankerejser. Men noget går galt, og nu skal Quaid finde ud af, hvad der er virkelighed og hvad der er Recall. Den rejse bringer ham til Mars, hvor trebrystede prostituerede og andre mennesker og mutanter kæmper mod Cohagen, den onde administrator på Mars. Men hvis side er Arnold på? Yes, en cliffhanger uden lige der nu. Lige præcis. Det lyder sgu godt, det lyder godt. Yes. Total Recall fra 1990. I har vel alle sammen set den før? Ja, ja, ja. Yes. Flere gange. Lige en enkelt gang, ja. Det er jo en film, som har lidt af en historie bagved sig. Er der nogen af jer, der har læst... den er skrevet over en Philip K. Dick novelle. Er nogen af jer, der har læst den? Det har jeg. Det har du. Jeg er sådan rimelig meget Philip K. Dick nørd og prøver sådan at få læst rigtig meget af ham. Jeg elsker at læse ham. Og jeg har læst novellen. Okay. Og novellen er jo anderledes i forhold til filmen, fordi der tager han jo aldrig til Mars. I novellen, der kan han bare... Der finder gør han bare det ud i filmen? Ja. Men novellen finder han bare ud af, at han har været på Mars på en gang. Og det er sådan set bare det, han finder ud af. Og så bliver han... Så bliver han jagtet og fanget igen, så vidt jeg husker. Og der er sådan noget med, at der er sådan nogle Philip K. Dick momenter. Der er blandt andet sådan noget med, at de har installeret et eller andet ind i hovedet på ham, så de kan snakke med ham uden at tale med ham. Så de kan bare snakke, der er sådan en stemme ind i hovedet på ham, der sådan kan fortælle, der kan sådan snakke med ham. Ja. Det er sådan meget Philip K. Dick. Der er også en anden sådan touch, som jeg tænkte på, da jeg så filmen her. Det er, at der, hvor han kommer hen til Recall, der er det åbenbart ude i fremtiden, og der ved jeg ikke lige hvorfor, men der er hende, der står bag disken, hun er nøgen. jamen sådan er det i fremtiden. Og det er hun jo ikke i filmen. Hvilket var lidt ærgerligt. Det var godt lige, det gjort den så lidt mere mærkeligt. Ja. Og det havde faktisk ikke været så meget out of place, fordi det er jo for Hoven. Ja. Så det kunne han jo godt, han kunne lige have lavet sådan lidt showgirls der, ja. Så hun lige stod der, men sådan var det ikke. Men det er sådan set, altså, bogen eller novellen er jo ikke ret lang, den er jo 25 sider og sådan noget, hvis jeg husker rigtigt. Eller 20 sider faktisk kun, tror jeg. Og der sker jo ikke ret meget i den, altså. Han har bare de her drømme, som han har i starten. Det er sådan set bare starten af filmen. Han går hen til Recall, og så bliver han fanget til sidst, hvis jeg husker. Okay. Det er det. Spændende. Ja. Den handler sådan meget mere omkring det der med, hvad man kan huske, og hvad man ikke kan huske, og... Det der med, at hvem er han så egentlig? Er han så ham fra den gang, eller er han så ham, han er nu? Eller, ja, det er også det, filmen egentlig handler lidt om. Ja. Så de tematikker, de bliver ligesom taget op igen. Ja. Jamen, du nævnte, at... hvad? Vil du sige noget? Der ligger filmen jo lidt mere op til, om er det virkelighed, eller er det tanke? Det lyder som om, at der er ligesom en... at man er sikker på, at han har lavet et eller andet i novellen. Ja, ja. Det er ret... Det er man bestemt ikke i filmen. Nej, det er ret... Det synes jeg lige, vi skal gemme til sidst i hvert fald. Ja. Eller til senere. Det er ret klart i novellen, at han har været på Mars. Han har været et eller andet agent på en eller anden måde. Men du nævnte, at den var instrueret af Verhoeven. Og det er også rigtigt. Men den var jo en del igennem, før han fik den. Man kan sige, at første del af manuskriptet er jo skrevet af de samme, som har skrevet Alien. De tilpassede novellen til noget af det, vi ser nu. Dan O'Bannon og Ronald Shusett. Og den første, som var ind over den, var vel Dina De Laurentiis, som havde et eller andet øje for Richard Dreyfuss i rollen som Kane. Ja, og han er jo producent, og det er ham, han har produceret Dune, og hvad er det mere, han har produceret Red Dragon, og han har produceret nogle af de der Hannibal Lecter-film. Jeg tror faktisk, han har produceret dem alle sammen, hvis du er rigtigt. Yeah, Sky Captain and the World of Tomorrow. Han har også været over nu med Arnold Chile. Jeg mener også, han var på Conan og Red Sonja også. Det er vist rigtigt. Det er vist rigtigt, ja. Han har lavet rigtig, rigtig mange film i Italien også. Og Orca, The Killer Whale. Ja. God film. Ja. Men Richard Dreyfuss, havde det været godt? Nej. Men det lyder jo til, det ser ud som, der har været rigtig, rigtig mange indover. Der har været rigtig mange indover. Det har cirka været hver gang, der kom en... ny instruktør på. Ja. De skiftede instruktører tit. Vi fik... Den kunne have været interessant med et af de valg, der var, eller en af de mulige, der var arbejdet på filmen med Cronenberg. Ja. Han var ind over den en overgang også. Ja, han sagde faktisk nej til Fluen for at komme ind og instruere den her. Ja. Han var, så vidt jeg ved, også efter Den Døde Zone, blev han jo tilbudt mange mainstream. Han var også ind over Top Gun oprindeligt. Okay. Det kunne være fedt. Jeg kan sige, ja... Men jeg er i hvert fald personligt glad nok for, at der gik lidt limbo i den, og Kronenberg han så hoppede tilbage på Fluen. Ja, det er lidt mere body horror igen. Ja, selvom det nu har været spændende nok at se ham, og han ville have haft William Hurt til at spille hovedrollen. Ja, han ville ikke have sådan en muskelmand som Schwarzenegger til at spille det. Nej. Og det kunne man også være noget. Sige, at William Hurt, han er jo ikke ligefrem. Han er sådan mere menig mand. Ja, det må jeg sige. Men det er også fordi, altså i novellen er han jo ikke nogen helt, han er jo ikke nogen sådan fantastisk, som en af i den der I can remember it for you wholesale, tror jeg nok den hedder, som ligesom spiller på det der med, at de altså det der med, at der er nogen, altså det er bare blevet en vare, hans hukommelse er bare blevet en vare, man kan... Ja, den danske titel på den, det er Erindringer en gro på den. Ja, lige præcis, ja. Og der er han jo heller ikke noget, altså det er... Philip K. Dick's helte er jo aldrig sådan nogle... De er jo altid sådan lidt... De er jo, altså, de er ikke så... De er ikke så... Hvad skal man sige? De er ikke sådan... De er ikke sådan nogle action-helte, der bare handler, og så klarer de det hele. Det handler mere om, de sådan... Ja. Man skal nok læse... Altså, det handler mere om, at de sådan regner den ud på en eller anden måde. At det ændrer deres liv på en eller anden måde. Sådan er Philip K. Dick meget. Det handler altid om, at helten bliver ændret på en eller anden måde. Man kan sige, et bedre menneske eller et anderledes menneske. Altså. Ud fra den handling, vi har nu, var det jo heller ikke nødvendigt med en muskelmand. Altså, han bruger ikke rigtig musklerne til noget. Nej. Nej, det ved jeg da ikke. Han stikker da den der stang igennem hovedet på ham der. Det er rigtigt. Han kommer ud af den der stol det sidste. Det er rigtigt. Nå ja, han rykker stolen over. Det er rigtigt. Ja. Det, Men jeg fandt faktisk lige, apropos Cronenberg, så fandt jeg lige i dag på den hjemmeside, der hedder io9.com, noget concept art fra netop Total Recall. Og der kan man så se, at Cronenberg har selvfølgelig nogle ret Cronenberg-idéer. Blandt det der med, at i stedet for de der pyramid mines, så skulle det have været nogle sfinkser. Nogle egyptiske sfinkser. Og ham der Curato, han skulle have været mere med. Ja. Og der skulle have været sådan en drømmesekvens, hvor han bliver til sådan en af de der sfinkser. Og så senere så bliver han til en eller anden form for fosforglydende tissekone. Ja, og meget sådan Cronenberg-agtig. Blandt andet også noget med, at de der agenter, der er på Mars, de har våben gemt ind i deres krop, sådan ind i maven. Hvor lang tid var det til, han lavede Videodrome efter den her? Ja, det kan man jo selv. Eller før. Spørge sig selv. Jeg ved ikke, det må næsten være efter. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor lang tid den har været. 83, det var faktisk noget før den her så. Ja. Ja. Okay. Alle hans film har jo det tema der, altså. Ja, Body Horror. Mere eller mindre. Ja. Nå, og så er der sådan noget med, at jeg også læste, at der var kameler på Mars, fordi man havde lavet sådan noget terraforming, så der var en lille bitte smule atmosfære på Mars, men ikke så meget atmosfære, at de her kameler ikke kunne gå rundt bare almindeligt, så de havde sådan nogle iltmasker på kamelerne. Hvor godt. Men det fik vi desværre aldrig at se. Det er lidt ligesom en af de der film, det er en af de der film, vi aldrig fik, hvor man tænker sådan, hvad nu hvis, det er det samme med, hvad nu hvis David Lynch og Dune. Ja, eller få lov til at instruere Return of the Jedi. Åh ja. Jeg havde kunne godt have set ham instruere Dune. Det havde været sjovt. David Lynch? Ja. Det gjorde han da også. Det gør han. Nå ja, David Lynch. Jamen, hvem fanden var... hvem var der jo indenover? Cronenberg. Nej, hvem var der jo indenover? Jodorowsky var indenover. Det var ham, det var. Åh, ja. Jodorowsky, ja. Der var indenover. Ja. Ham med Holy Mountain. Ja, lige præcis. Det kunne også have været rimelig syret. Men jeg vil fandme også gerne have set David Lynch instrueret en Star Wars film. Det kunne også være ret interessant. Ja. Jeg tager bare lige, om han har haft fuld kontrol, eller om han har haft studien over. Det er lige det. Ja, det er jo så det. Han har sgu nok danset til Lucas' pibe, ikke? Ja, må ikke? Jo. Ja. Men jeg smider lige et link til det her inde på vores hjemmeside, når vi smider podcasten op. Kommer noget show notes. Godt, vi prøver igen. Du har et link, du smider ind på hjemmesiden. Ja, jeg smider linket ind, så kan folk lige se det. Altså. Det er ret interessant, synes jeg. Ja, fedt. Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne se. Nå, jamen så var det, da Kronenberg han røg ud, så kom Schwarzenegger ind over. Og det var sådan set ham, der fik Verhoeven ind. Og det er jo ret spændende. Han havde set Robocop og synes det var sgu en fed film, så Cronenberg. Ja, Schwarzenegger var også ind over Robocop på et tidspunkt, jo. Ja. Han skulle have været Robocop til at starte med. Ja, men de kunne ikke helt få kostymen til at passe til ham. Nej, det virker som sådan lidt en opfundet historie, det der gør det ikke, fordi... Jo, ja. Men der var, hvis du kigger på noget af det, der er på Robocop DVD'en, så har de jo... Der var mange forslag til kostymen før det, de endte med. Jo, men om den skal være størrelse, du ved ikke, ja, 30 eller 37, det burde sgu da være til at finde ud af, ja. Men det er rigtigt, det ville måske se lidt komisk ud, hvis han var så stor, Robocop. Han ville jo være lige så stor som 1-2-9, næsten. Ja, lidt. Ja. Men måske ikke helt købte det der med... Det kunne også være, det var den rolle, han skulle spille. Okay. Jamen, det ved jeg ikke, altså, han spiller jo også politimand i for eksempel i Kindergarten Cop. Der er han jo. Men... Lidt ufrivilligt. Det køber du, at han er politimand? Nej, overhovedet ikke. Det var lidt det der min pointe. Han vil altid være Terminator og Conan. Ja. Ja. Nå. Yes. Nå, Arnold. Vi har snakket om ham før. Ja. Han er vores ven. I kan lige få lov til igen. Hvad? Hvad synes I om ham? Er han stadigvæk sej? Var han sej dengang? Hvad er hans mening om Arnold? Han var sej dengang, altså, men han har ikke rigtig, han har jo sat karrieren lidt på hold, og det bliver så spændende at se. Nu er det så på vej igen. Ja, man kan vende tilbage igen i en verden, der ikke ligefrem er befolket med sådan nogle store muskelmænd som ham. Jeg synes, han ser godt nok også gammel ud, synes jeg. Altså, jeg har set de der billeder, jeg har set fra The Last Stand, den der nye actionfilm, han er ved at lave. Ja. Men ja, det er også, altså, hvem fanden gider se en 65-årig mand rende rundt og skyde med kanoner, eller? Clint Eastwood, det var da et eller andet fedt over det. Jo, men det er sådan lidt mere, at han kan humpe afsted. Altså, han render ikke efter nogen og løfter folk op. Arnold, han er jo en superhelt et eller andet sted. Ja. Kæmpe mand, store muskler, løfter træer, klapper jorde. Jeg tror sgu, det er slut. Far til det klapper jorde, ja, det er ikke. Ja. Men så han har det ikke mere. Nej, men det er bare, om han kan hamle op med dem, de actionhelte der i dag, som Matt Damon og Jeremy Renner og sådan nogle der, altså. Det er også actionhelte, altså det har vi jo snakket om før, men actionhelten har også ændret sig. Hvorimod i dag, der er han jo sådan, det bliver større krav til, at han er atletisk og mere sådan... Ja, og kan spille skuespil også. Mobil og kan spille skuespil, men også, at han er sådan, virker som sådan mere en eftertænksom type, ikke? Altså det er den her actionhelte med en samvittighed på en eller anden måde. Ja. På en eller anden måde. Synes jeg. Ja, så er der jo sådan som der, så er der jo sådan som The Rock, og han er jo sådan lidt den klassiske. Han er jo sådan en Arnold 2 på mange måder. Ja, han har altså også fået faklen givet videre Arnold på et tidspunkt, jo. Ja. I Welcome to the Jungle, hvor han siger til ham, at de er på vej ind på diskoteket, med han møder Arnold på vej ud med have fun, og så bliver Arnold Governator derefter. Nej, no, okay, ja. Yeah. No. No. Jamen, der er jo flere på vej også, hvad han hedder, ham fra 21 Jump Street, Channing Tatum. Han er da også sådan lidt ala den store, det der store brød, som bare... Ja, han er også et wrestler eller sådan noget. Var han ikke stripper? Mandlig stripper engang, har han været. Han, det, han ikke også er wrestler? Nej, nej, det har The Rock i hvert fald, men... Det ene leder til det andet, Christoffer. Bare vent. men bare... det er, du har ikke de der gamle actionhelte mere. Altså, nej. Du har lidt som Bruce Willis, der allerede er begyndt at indse, at han er en gammel brud, ikke? Med sådan noget som Red, hvor det er, vi er de gamle drenge på... Red var nu ellers fed. Ja, jo. Men det var de der gamle mænd et eller andet sted, ikke? Ja. Nu er Die Hard 5 kommer jo næste år, så må vi se, om man kan kick ass stadig. Ja. Jo. Og Expendables 2. Han har også noget komedisk timing og sådan noget, og han kan godt spille... Han kan også spille skuespil også, altså, ja. Hvad hedder det? Den 6. sans og sådan noget. Han kan jo andre ting. Det kan Arnold ikke. Altså, nej, han har ikke rigtig de dybe roller. Som julegave er stadigvæk noget af det værste nogensinde lavet. Yes. Skal vi have den til jul? Som, det kunne være godt. Jeg har da set den i biografen. Det har været en grim julegave at få dig. Men, det værste ved at se den i biografen, vil jeg lige sige, det var, at den gik om sommeren. Nå, det var ikke engang julefilm. Nej. Det var ikke det værste ved den, eller? Ja. Det var super, det var god. Det var jo... Nej. Sinbad var med jo. Han var med. Det er rigtigt. Godt. Hvad er det hedder? Verhoeven? The Man? Jamen, hvis vi lige skal færdiggøre Arnold her. Gerne. Så synes jeg, at han, efter jeg så film igen, jeg synes, han fungerer super godt. Han er jo overbevist. Man tænker på, okay, den mand der, han kan fandme... Han kan kick ass. Jeg tror på ham. Hold kæft, mand. Altså, det hænger jo også sammen med Paul Verhoeven. Hold kæft, mand. Hvor er den bare voldelig. Den er så sindssygt voldelig, den her film. Og det er bare så fedt. Det havde jeg glemt. Og jeg bliver lidt skræmt over den, når man ser, at jeg så den der i 90-91-agtigt. Det går jeg også, altså. Og det... Men det vildeste, og det er jo, at den her, det er jo faktisk en klippet version. Det første cut, han indleverede, det blev X-rated. Ja, det var meget sjovt. De sagde, at det var på grund af, at den var til dels for voldelig, og fordi han har brugt nogle sjove kameravinkler. Ja, var for europæisk sikkert. Jamen, det ved jeg ikke, om det var sådan lidt Battlefield Earth-agtigt, at folk de bare kastede op, eller hvordan kan kameravinkler gøre den R-rated? Måske fordi... Man kigger op under skørtet på Sharon Stone, måske. Så er nogle kameravinkler. Det var han senere, jo. Men, ja. Det er rigtigt. Ja, hun er dejlig påklædt her, I må sige. Men, hun er foxy. Men den scene, at de nævner som en af dem, der blev klippet ned, at der blev klippet ned, det var den der på rulletrappen. Der var en bror, en uskyldig mand, som skjold. Ja, den var endnu mere Robocop-agtig i det oprindelige cut. Altså med, at der blev splattet fuldstændig ud, altså. Og det er også det er den scene der, som Arnold i det der fantastiske... det der fantastiske kommentarspor, der findes til Total Recall, hvor han bare sådan fortæller, hvad der sker. Han fortæller hele filmen igennem kun, hvad der sker. Okay. Har ikke det dårligste engelsk nogensinde. Og så griner han bare og siger, yes, I used the guy as a human shield. Så griner han bare, det synes han bare er sjovt. Og det er jo også bare fordi, man kan jo ikke rigtig tage, altså når man ser den, man kan jo ikke rigtig tage volden alvorligt, fordi det bliver næsten sådan helt Looney Tunes til sidst, der hvor øjnene nærmest popper ud af hovedet på folk, ikke? Og så alligevel lige trækker sig ind igen, fordi de bliver lige kølet ned. Der kommer ære. Ja. Fordi de lige synker en gang, så ryger øjnene bare ind igen. Jamen, det er sådan lidt... Jeg tænker, når øjnene har udvidet sig så meget, så kan de da ikke blive normale igen. Så de for evigt have de der store øjne der. Ja. Men den er sådan fuldstændig sindssygt overdrevet voldelig, og det er så fedt. Altså, det er så fedt, der hvor han bruger ham som et menneskeskjold der. Og så bagefter løber de bare henover. Ja. Det er bare ligeglad med ham, altså. Men det var også noget af det, som da jeg så den, at som overraskede mig meget, som jeg havde fuldstændig glemt. Og det synes jeg, det er med til, at filmen den stadigvæk holder i dag. Det er noget af det, der for mig gør, at jeg synes, den er sjov at se. Fordi at på den ene måde er den super voldelig, og så effekterne virkelig komiske. Fordi at de bruger praktiske effekter, de har yderst få CGI-effekter i, og det synes jeg, det er rigtig fedt at se. Der er sådan lidt en old school over det. Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes, den altså... Også der, altså, man tænker sådan nogle gange, det tænker jeg i hvert fald, når jeg ser det igen, også fordi man sådan kender den anden actionhelt nu, så tænker man sådan nogle gange, okay, han er jo sådan lidt psykopat egentlig, altså han er jo sådan lidt, han er jo lidt lystmorder, ikke? Det er bare ham der, Benny, Benny's the name, han bliver boret fuldstændig i stykker der. Så bare kæmpe stor metalbord, og så borer han bare tilfældigt ind i manden et eller andet sted, ikke? Altså det er jo sådan... Ja, men hvordan skulle han ellers komme til ham? Det var lidt selvforsvar, vil jeg sige. Ja. Jo. Han er ved at smadre ham. Ja, sådan det ved jeg godt, men det er bare sådan fuldstændig i ordre. Ja. Og så noget helt andet, det er, at alle de der snitsår og stiksår og sådan noget, han får, dem løber han bare videre. Han bliver snittet både på armen og i maven af Sharon Stone, og så sidder de bagefter bare og snakker. Skulle lige se på de der snitsår. Han har jo ufattelig mange lag af muskler derinde bagved. Ja, det er rigtigt, det glemmer jeg lige. Det yderste lag, det er bare, ja. Det er disposable. Bare. Ja. Det er bare sådan et, det vokser ud igen. Men du har ret i det, han siger, at han er enorm. På et tidspunkt tager han også Michael Ironside og bare smider ham. Og det er fedt. Altså, det er ikke mange, der kan gøre det. Bare samle en op, og så kaste dem væk. Jamen, er det der, du tænker på, der, hvor han rykker armen af ham næsten? Ja, han tager ham, og så bare smider ham ud af hvad det hedder, den der lift, de er på vej op med. See at the party, Victor! Jeg synes, det går fedt, hvis han har taget de der arme, og så har han stadig hanget ved på en eller anden måde, og så tæskede ham med de der arme. Det har sådan været sådan helt Mortal Kombat-agtigt. Ja. Ja, det havde været godt. Den er sådan lidt Mortal Kombat, sådan finish him. Ja. Ja, det er rigtigt. Mortal Kombat må næsten være inspireret en lille bitte smule, den her film, det tror jeg. Good. Jamen, så kører vi videre til Verhoeven. Han er jo en mand, der har lavet mange film. Mange gode film også. Hvad er jeres mening om ham? Han er helt fantastisk. Ja, han er fuldstændig fantastisk. Altså, Showgirls er jo noget af det bedste, der er kommet ud af... Den så jeg faktisk her den anden dag. Hold kæft, mand, den film. Det er jo en sindssyg film. Den er fuldstændig vanvittig. Den er bare den der måde, hun spiller på hende. Jamen, jeg synes, det er så fantastisk. Han har fået lov til at lave den. Altså, det er jo den, en af de eneste film, vel, der er lavet med en X-rating, hvor det er okay. har den fået en X? Var det ikke en X-rating, den fik? Det var i hvert fald... Det var nok meget tæt på at få en. Ja. Okay. Hun er også, hende der, hun spiller så sindssygt ringe, hende der hovedrollen i den. Altså, den og så Hollowman, der synes jeg, der falder han lidt af på den. Men hans comeback-film, Black Book, den er faktisk ganske god. Den har jeg ikke set. En anden verdenskrigsfilm. Er den udkommet? Ja. Jeg tror ikke, ja, den er 5-6 år gammel. Mm. Ej, men Starship Troopers og Robocop og The Hitchhiker, det er jo... Ja. Han skal tilbage og lave noget sci-fi. Ej, jeg synes også, Basic Instinct er også en super fed neo-noir. Det er det. Ja, men der er et eller andet over de her propaganda-agtige film her, han laver. Det ved jeg ikke. Det er jo fedt, fordi hans filmsprog er jo nærmest sådan propaganda, eller i hvert fald sådan... Ja. Han er jo bare så meget over top med alting. Altså humoren, volden, sexen. Altså det er sådan... Alting er bare fuldstændig skruet op på 11, ikke? Altså et godt eksempel på hans humor, det er der i starten... Hvor man ser de der billeder fra Mars, hvor man ser de der oprører, der kæmper mod de her tropper på Mars. Og så er der sådan en kommentator på, og det er jo det der med mediernes billede af virkeligheden og sådan noget. Det er også noget, der går igen i hvert fald på i den der trilogi, der hedder Robocop, Starship Troopers og så den her. Og så ser de så, man ser, de bliver bare skudt til højre og venstre, og så ser de et eller andet med, at man fik genoprettet balancen with a minimal use of force. Ja, men så ser man en, der bliver skudt i ryggen af dem. Ja, og bare skriger og sådan noget. Ja, der er lidt, nu kan jeg lige så godt bringe mine clips frem. Nu der er et andet klip her fra, da de er oppe i, Arnold han kommer til Mars og møder ham Benny. Og så er der lige pludselig en eksplosion. Welcome to Mars, man! What the hell was that? An accident? Der løber bare folk rundt med gevær og skyder hinanden i fjæset. Og så spørger han, om det var et uheld. Han er lidt i tvivl. Jamen, det... Det kan også være svært, sådan lige at være helt sikker på, han er ny, du ved ikke. Jamen, det er rigtigt. Hvad er det sådan, man opfører sig på Mars? Ja, ja. Så, nej, det er rigtigt. Det er også de film, jeg godt kan lide. Dem, hvor han bare får lov til at gå fuldstændig... på en eller anden måde drengerøv i den. Altså, han holder sig ikke tilbage her. Det er enormt, enormt dårlig smag. Det er jo egentlig dårlig filmsmag på rigtig mange punkter. Men det fungerer bare. For mig fungerer det bare. Altså, også da jeg sad så... Vi sad så Showgirls sammen. Jeg blev ved med at se filmen, fordi den er jo pisse underholdende, fordi den er så sindssygt meget over the top. Alting er bare overdrevet, ikke? Så det fanger dig og holder dig. Det holder i hvert fald mig fange på en eller anden måde. Og det, altså, jeg synes faktisk, volden i Total Recall, synes jeg, og jeg synes faktisk stadig, den kan godt, jeg tror godt, den kunne chokke nogen i dag. Den er jo sindssygt overdrevet voldelig. Der var ham, der han får den der, en af de der doktor. Først så hiver han den der stol op, og så stikker han ham i halsen med halvdelen den der stol, ja. Den der armlæn der. Så bagefter stikker han sådan en pind igennem hovedet på en af de andre, og så ser man sådan, at han ligger ned på gulvet og spræller og sådan noget. Ja. Det er fedt. Men altså, man kan sige, noget af det, der hjælper lidt, er, at effekterne ikke er super gode. Man kan godt se, at det er noget, der er lidt modellervoks, der er klistret på hister her, og lidt... Men det er stadigvæk en af de store inden for effektsarbejde, der er lavet det. Altså, det er Rob Bottin, ham, der lavet The Thing-effekter. Jo, men... Men altså, ja, det holder ikke i forhold til CGI i dag. Så tror jeg så, det gør noget, at du har den på en DVD, eller et restaureret billede, og det er ikke bare sådan en eller anden slidt videokopi. Jeg tror ikke, du har set det lige så godt for 20 år siden, du. Det gjorde jeg ikke. Der synes jeg, det var helt vildt, og man kan også se de der mutanter, han møder op på Mars. Det så jo også meget mere... Men også der til slutningen, hvor hans hoved er ved at springe i luften, ikke? Altså, det ser ud af helvede til et eller andet sted i dag. Altså, du sidder og tænker, hvad fanden er det der for noget, de har lavet? Ja. Der er øjen, man ser... George øjen. Lucas, han har været inde over at klippe en Jar Jar Binks ind på ham. Eller man ser bare øjenæblerne, de kommer flere centimeter ud af hovedet på sådan en lang stang. Det ser da genialt ud. Jo, og det tager mig en evighed, og han sidder sådan... Ja. Men det er slet ikke det, men det er mere, at de lavede det, så altså, ja. det var sgu da fede effekter, altså. Det var lavet i kamera, og der var ikke nogen, der blev lavet bagefter, altså. Nej. Var det ikke også den dyreste film på det tidspunkt? Jo, og det var en af de sidste, der brugte praktiske effekter, ja. Stort set kun. Altså, der er også lidt CGI med i den, men det er de praktiske effekter, der er... Og det var også meget op med den med product placement. Ja, med Pepsi og sådan noget der. Jamen, også med Mars. Nej, ja. Altså, det, hvad fanden var det? Mars, de har betalt... et uhørt beløb for at komme med i den film. Altså, det er det der, hvor han gemmer den der... Hvad fanden er den? Den der... Ja. Den der oppe i næsen, ja. Er det en Mars-bar? Han gemmer en Mars-bar, og så smider den væk. Var det ikke sukkost? Nej, det var faktisk sådan en... Jeg troede, det var sådan noget brun ost. Nej, det er en Mars-bar. Nå, okay. Jeg tror godt, der kan være noget omskruning, hvis det havde været Snickers, der sponsoreret. Jeg lægger også meget, meget mærke til Pepsi også. Ja. Jeg ved ikke, Pepsi, de havde et eller andet Marvel på et tidspunkt, fordi både Total Recall og Terminator 2 har mange Pepsi. Og Stallone havde da også nærmest en aftale med dem. Der var meget Pepsi med i hans. Pepsi, okay. De havde jo de lå jo også i den der kamp på Coca-Cola dengang. Ja, det var den måde, Pepsi de ville frem. Det var deres idé, det var, at de skulle bare i alting. Altså også det der Michael Jackson-fis med hans... Det hører man da ikke så meget om mere. Altså, nej, Pepsi, men det er jo fordi, de har fundet ud af, at det hjælper ikke en døjt. Ja. Og når der så endelig er product placement, altså, jeg synes stadigvæk noget af det værste, jeg har set, det var Carlsberg i Spider-Man 2. Ja. Hvor der var sådan en grøn Carlsberg-lastbil. Eller, hvad er det, Nike? Var det ikke det, der var med i I Am Legend? Jo. Nej, Converse. Converse, ja. Ja. Ja, men jeg tænker også på det, hver gang jeg ser Casino Royale, så tænker jeg på alle computerne, det er Sony-computere. Alt udstyret er Sony, telefonerne og sådan noget. Jeg ser jo aldrig nogen mennesker, der bruger... Undskyld, men der er ikke ret mange mennesker, der bruger Sony-telefoner og computer. Hvis du ser at den nye Amazing Spider-Man, der er det også en Vio-computer, de bruger. Det er jo også Sony's eget. Og det er også dem, der har Spider-Man. Det er fint nok, hvis der er nogen, der har det, men det er jo ikke realistisk, at alle i universet har det. Kan jeg ikke have Mac alle sammen, jo? Nej. Jeg kan sgu godt have sådan en lille Vio der. Det... Jamen, det er rigtigt. Om det er meget fedt, den. Altså, på den anden side, altså også i den nye The Girl with the Dragon Tattoo, der har de alle sammen Max, hvilket egentlig er lidt sjovt, fordi det er en Sony-produktion. Men, altså. Ja. Ja. Men tror jeg ikke også... Det har hun også i bogen. Altså, i dag, der bliver du bombarderet med reklamer fra alle sider, altså i fjernsyn og i film, og alle steder. Jeg tror lidt, den der med sådan dedikeret product placement. Jeg tror altså, tiden er løbet fra den. Altså, der er ikke så mange penge i det mere. Men nu vi snakker om, at tiden er løbet fra den, så bliver vi nødt til lige at snakke om noget af det tøj, de har på i den her film. Ja. Kan vi snakke om det? Det gør vi. Okay, vi starter med Arnold. Yes. De der fjeldrevne bukser, han retter rundt. Og den der brune skov, han er jo han er jo en arbejder. Han er en mand af folket. Ja, det. Han er jord-betonarbejder, eller hvad man nu skal sige. Jamen, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Okay, fair nok. Den køber jeg så. Men så, har også... vi, så har vi Sharon Stone, som optræder i sin lille natkjole dimmer, hvor vi ser stort set alt, og ellers i noget meget, meget tætsidende slimme tennistøj. Ja. Det er sgu fedt. Er det Steffi Graf, der står og træner sammen? Det er lige præcis. Ja. Men det er jo 80'er, det er da... Nu er vi godt nok i 90'erne, men alligevel... Nå, men 90 kan sgu... 90 eller 89, ikke? Siger så, de et årstal, eller ikke? Hvornår skal filmen foregå? Der står et årstal på et af DVD, eller VHS. Ja, 2083, eller sådan et eller andet. Ja. Så det er blevet retro. Det er altså... Det er... Vi ser også sådan lidt, at moden er på vej tilbage igen, så her om 50 år, så er 80'erne det nye sort. Altså, der var også det der jakkesæt, som Ronnie Cox, han har på senere i filmen, altså Cohagen. Ja, eller, eller ham derinde på Recall. Det er det var faktisk også det jakkesæt, jeg tænkte på. Der er sådan to farver, hvor, det øverste er sølv, og så er det nederste er sort. Det er ret fantastisk. Men når det så er sagt, så synes jeg, at noget, som jeg synes virkelig holder den her film, det er hele production designet. Jeg synes production design her er super fedt. Altså jeg synes Mars, jeg synes hotellet, jeg synes det hele er, det virker rigtig godt. Det virker som at der faktisk er et miljø. Det virker som en verden folk lever i, synes jeg. Jeg synes det er rigtig fedt production design. Det er lavet af ham der hedder William Sandell, som også har lavet til RoboCop. Ja. Og så også Dr. Doolittle 2 og sådan noget. Men han er rigtig han er i hvert fald rigtig dygtig, synes jeg. Men det jeg synes, det er fedt sådan, at vi kommer op på Mars, og den har allerede, altså, den er allerede klasseopdelt, at vi har allerede et slumområde, og vi har altså sådan et arbejderkvarter, hvor de tager hen for at drikke lidt af nybyggerne i USA og sådan noget. Ja, ja, og det hedder også kolonien Mars, ikke? Så ja, det er jo en amerikansk koloni på den måde, eller i hvert fald, ja, det går man ud fra, det er en amerikansk koloni i hvert fald, ikke? Og der, altså, det er jo måske lidt det der, der er i alle for Paul Verhoeven-film, der er jo den der skjulte eller nogle gange tydelige kritik af det amerikanske samfund, ikke? Og det er der måske også lidt her, det der med, at overmagten undertrykker de mindre heldige, og at politikere og sådan noget, altså, Paul Verhoeven's film har jo altid den her fuldstændig meget udhørte grad af kynisme. De fleste mennesker tænker kun på sig selv og kun på at tjene penge, altså Cohagen. Her I minder jo også meget om Dick Jones i RoboCop, ikke? Ja. Det er også den samme skuespiller, så og det samme med Michael Ironside minder også meget om ham der hjælper Dick Jones i RoboCop, hvad hedder. Ja. Men den rolle blev Kirkwood Smith også tilbudt. Ja. Og han var jo med i RoboCop, og han sagde nej, fordi at han mente det var den samme rolle. Okay. Så Ja, det er også fordi, jeg blander Kirkwood Smith og Michael Ironside lidt sammen nogle gange. De minder lidt hinanden, synes jeg. De har spillet meget samme type roller i hvert fald. Det er lidt den samme type. De er gode til at spille asol, begge to. Ja. Kirkwood Smith, er han ikke død? Nej, det er... Nej, det tror jeg ikke. Er det ikke Michael Ironside, der er med som den der vanvittige general i Starship Trooper sammen med, der kun har en arm? Nej, han er en sergeant, er han ikke? Oberst. Sergeant. Oberst. Ham, der skal have ham i krig. Jo. Han står med en arm. Jo. Han er super sej der, ikke? Han træner dem først, og så tænker han, nej, jeg tager sgu med ud og smadrer dem. Ja, yeah. Yeah. Kill some bugs. Yeah. Resniks. Han er sgu lige ved det. Yes, godt. Men Ronnie Cox er altså også en god skurk. Altså, nu har han jo faktisk fået rollen som The Old Man-rollen, som han, det er en heat efter i RoboCop, jo. Altså, han er jo The Old Man i den her. Ja, han er, det er rigtigt. Han er jo faktisk den øverste leder her i. Men hold kæft, hvor er han god til at spille røvhul. Man hader ham bare helt vildt. Ja. Men altså, han spiller mega godt. Det synes jeg, han er super fed. Altså, han er fed skurk. Det er en fed skurk. Det er også med til at få filmen til at fungere, synes jeg. Det er, at der er en god skurk. Men altså, igen det der med, jeg synes virkelig, production design deri er så godt. Altså, jeg følte virkelig, og det har jeg følt, lige siden jeg så filmen først, altså, man kan virkelig mærke forskel på de der film, hvor man bare kan se, det fungerer ikke, det der. Den verden tror jeg ikke på. Og så de film, hvor du tror på det. Og den her film, det synes jeg virkelig, du tror på det. Du tror på, at der er folk, der lever i den her verden, og der er et samfund, og der er en måde at gøre tingene på, og folk har en dagligdag og sådan noget i den. Altså. Ja, også bare det der... Ja, undskyld. Jamen altså, der er sådan små ting, der også gør det. For eksempel, der lige er sådan, man ser lige sådan en newsstand, hvor der står Mars Today, ligesom US Today. Det er skrevet med samme font og skrift, hvad hedder det, på samme måde. Det er bare sådan en lille ting. Og det der med, at der er et Hilton Hotel deroppe og sådan noget, det er fedt. Ja. Godt. Jamen, Sharon Stone, det var jo også, hun var fandme lækker her. Eller var det bare mig? Det var den gang. Det var det ikke. Ej, det var lige, hvornår, var det 93. fra den Basic Instinct. Det var sådan lige der omkring, hun sådan blev, hun var det hotteste hot. Ej, nej, hun fandme hot dengang. Det var hun sgu. Ja, men jeg vil sige også, i de der Richard Quarterman film. Ja, men der hun er, ja, hun er lækker i dem, hun er pisse irriterende i dem. Hun fik jo også nogle Razzie Awards for dem. Ja, det er også det værste lort. Altså, jeg vil våge at påstå, der var ikke ret mange teenage-drenge, der ikke drømte om hende lidt på det tidspunkt. Nej. På 92, Basic Instinct. Ja, så det hvis det ikke gjorde det inden Basic her. Instinct, så gjorde det i hvert fald efter. Ja. Ja. Men hun gør det, hun skal. Hun er en god... godt blikfang, vil man sige. Det må man sige. Ja, den der fede, altså der er også den der fede catfight der i, den fungerer også rigtig godt. Der er faktisk ikke ret mange film, jeg synes, for de fungerer i sådan en kvindeslåskamp, eller hvor piger slås med den. Det er altid godt sådan noget. Altså her i, der går de fandme til den og sådan noget. Det synes jeg er, det er også fedt. Den er ikke lavet som en catfight, den er lavet som en slåskamp. Altså. Ja, det er det. Man kan se, de er trænet begge to, og altså det fungerer faktisk, synes jeg. Ja. Vi mangler bare noget gelé og noget hvide t-shirts. Men der kommer den der kynisme også ind igen, ikke? Altså han lige skudt hende i hovedet, og så siger han det der consider this a divorce. Ja. Ja. Og så siger hun, hun skubber hende der af hende. Altså hun ligger, hun er blevet skudt ovenpå hende, så skubber hun sådan irriteret af hende, fordi hun har tænkt, hun lagt sig ovenpå hende, da hun døde. Og så siger hun, om det var hans kone, og det var det. What a bitch. Yeah. Altså der er den der kynisme, og den er bare gennemgående i alle Paul Verhoeven-film, at mennesker, det er bare sådan noget, man smider til side. Det er bare sådan noget, der står i vejen, og det er sådan noget, man bare, altså, det er bare, yeah. Det er bare disposable. Det er lidt ligesom, det er ligesom ham der bliver gennempullet af 129 i Robocop, ikke? Og så bagefter snakker de om det. Og så siger, men... så, der, så er en af karaktererne, der bare siger, that's life in Big City. Men det kan der også være en grund til, men det synes jeg, vi skal gemme lidt til senere, snakken om, ja. Det er en drøm eller ikke en drøm. Ja. Men apropos slåskampen, så fangede jeg lige et klip her fra, det er starten, hvor Arnold bliver overfaldet af Sharon Stone. I kan selv høre, hvad I synes. Laurie! Ja, det fungerer lidt anderledes, når man ikke ser det med billeder på, vil jeg sige. Det lyder meget sjovt, når man sådan bare fanger... Vi elsker bare Arnolds. Sådan... Hvad med musikken, der kører i baggrunden? Er det sådan... For mig virkede den sådan lidt... sådan lidt... det ved jeg ikke. Hvad den hedder, sådan lidt 60'er, 70'er-agtig. Sådan Hitchcock, man tænker sådan lidt... Ja, sådan, måske lidt senere, sådan et eller andet, ja, det ved jeg ikke. Jeg tænker faktisk sådan lidt, jeg synes faktisk, når jeg lige hører klippet her, så tænker jeg faktisk lidt sådan, altså den underbygger så meget stemningen, det er næsten sådan helt psycho-agtigt, så meget den underbygger. Altså, ja, den og alligevel så gør den det overdrevet. Ja, men det gør den jo også i Psycho, altså der er musikken jo også så overdrevet, at det næsten bliver komisk, der hvor hun bliver stikket i badekarret, ikke? Ja. Det kan man så også se med dem, med Paul Verhoeven arbejder sammen med af filmkomponister. Altså det er Jerry Goldsmith i den her, og så er det Basil Poledouris i sådan en film som Robocop. Og der er ikke nogen af dem, der sådan har været så kendte for, især ikke Poledouris, for at lave små stille scores, altså. Det er altid nogle sådan lidt meget meget højt ravne, altså. Ja, men det er jo også det er jo en actionfilm for fanden. Ja, ja. Altså, det skal jo være sådan noget bum bum bum bum bum. Altså du skal jo have det der smæk, når du sidder i biffen. Ja. Det sjove er så også at Goldsmith åbenbart har baseret lidt hans musik i den her på Conan the Barbarian musikken, som Paul Duris skrev i 80'erne. Okay. Så det hænger sammen det hele. Okay. Og det kan man egentlig godt høre nogle gange, hvis man kender lidt Barbarian musikken. Det er virkelig, altså jeg synes virkelig, det er et fedt soundtrack. Altså der i, bare allerede, stemningen bliver allerede sat der i starten med den der fantastiske titelsekvens, hvor, hvor der er den der røde baggrund, og så ser man de der bogstaver, der sådan nærmest smelter, eller sådan falder ned, som det ser super fedt ud, og så kører det der, det kører bare, og så er man på. Ja, og så får du den her. Hvornår er det? Det er i starten, der hvor han falder ned og får smeltet hovedet. Nå, det er rigtigt. Det er rigtigt, der hvor de er ude og holde i hånd. Altså. Så på en måde kan han være den her meget, meget, ja, han kan, altså det er drama det her, og på den anden side, så kan han komme ind lige bagefter og køre en scene som den her. Ja. Come on, baby. You know you're the girl of my dreams. You know I do. Han er meget cheesy nogle gange. Han er meget soft, der. Han er en soft lover. Men det er med også underligt at se lille Sharon Stone i på skødet af kæmpe store Arnold Schwarzenegger. Altså. Ja. At godt nok nu er en forskel på de overarme, det han har, så altså, han kan jo... Ja. I'll crush you like a cat! Men det der, det er jo også noget, det der beviser, at han er simpelthen forfærdelig skuespiller, fordi han kan jo ikke trække de der linjer, altså. Men det er også, det er lige meget, altså det, ja, ja, fuldstændig. Det betyder ikke en skid, fordi nej. Han er bare, han kigger så meget ass, og han er bare så sej alligevel, altså. Jo. Ja. Men jeg synes virkelig, for at komme det er jo det samme som, hvad han hedder, ham der spiller Johnny Rico i Starship Troopers, han er også forfærdelig. Jamen han kigger ikke ass. Nej, men han... Kasper Fandine. Han er bare træls. Ja, lige præcis. Ja. Han er jo også forfærdelig, altså kan jeg heller ikke klare nogle af de der sukkersøde scener, han har med... Men den er jo så også lavet Starship Troopers, som Beverly Hills 90-210 i rummet. Ja. Jo. Det er den ting, som... Ja. Altså, men den det er, fordi de er så frygtelig. Ja, der har castet jo, altså, der er de castet helt bevidst for, at de jo nærmest sådan... Han har udtalt, at det er nærmest sådan for at fremstille dem sådan helt ariske, fordi de er nærmest så perfekte. Og så samtidig så kører han på det der med, at det sådan er... At det der, eller den der ariske idé i hvert fald, og så samtidig så kører han det der med, jamen det der Beverly Hills 210, ja, ja. Det der totalt cheesy, totalt utroværdig trekantsdrama, melodrama. Ja. Så, men for at komme tilbage til musikken, så jeg synes det er et fantastisk soundtrack, det er fandme et potent soundtrack, altså når den der star kommer på, de der trommer de kommer på, så er jeg på. Det er fandme fedt. Det kan anbefales at høre det på, jeg har det på CD, det kan anbefales at høre det væk fra filmen også, altså, det fungerer. Det skal høres højt, tror jeg. Ja, det skal høres. Nå, godt. Nu har du læst bogen, Christoffer. Novellen, ja. Johnny Cab. Får vi forklaret mere om dem der? Der er ikke nogen Johnny Cab, som jeg husker i bogen. Der er en Benny Cab. Ja, men jeg tror bare, det er et menneske. Hvad er ideen med sådan en? Altså, jamen, jeg ved ikke, altså, det er faktisk meget Philip K. Dick-agtigt at have det der med en robot der, fordi der er en af hans bøger, hvor... Der er også i... han har en af hans... Jeg mener, det er Ubik, som er en af mine yndlingske Philip K. Dick-bøger. Der har han et skænderi med sin dør, med sin hoveddør. Okay. Fordi at i fremtiden, der er det sådan, at din hoveddør, den ejer du ikke selv, den er et eller andet firma, der ejer, så du skal betale penge, når du skal ud af din dør. Og han har ikke nogen penge til at komme ud. Så han prøver at overbevise sin hoveddør om, at han skal have lov til at komme ud og hæve nogle penge, så han kan betale den tilbage. Ej, det må lige finde ud af, hvad den hedder. Det lyder så fedt. Jeg tror, det er Ubrick. Den skal jeg klart læse. Men alle hans bøger kan anbefales. Alle dem, jeg har læst i hvert fald. Men det der undrede mig meget, det var, ja, det er fint nok at have sådan en robot, hvad det hedder, bil. Ting, fair nok, men hvorfor fanden har den et joystick? Det er sådan en case of emergency, tror du ikke det? Det er jo sikkert eller maskindirektivet. Hvis noget kan gå galt, så skal du kunne du skal altid have en rød knap, du kan trykke på. Det skal være sådan en failsafe, sådan en dødmandsknap. Ja, okay. Er det så ikke helt en dødmandsknap? Dødmandsjoystick. Ja, der skal være en failsafe. Ja, okay. Godt nok. Jamen det, ja. Men det er også sådan lidt, hvis du laver en bil, ja, i dag med en robot i, eller den der Google-bil, for eksempel, der kører rundt af sig selv, ja, den har stadigvæk et ret. Fordi jo, du kan... sætter dig ind i en bil uden et ret, så er det bare været sådan lidt, fuck det, der er et eller andet galt her. Ja, ja. Bruce, ja, så det kan være, det er sådan et eller andet... det kan være, det er sådan, at sådan kører man biler i fremtiden, og så har man valgt at beholde den i, for at du ligesom... Det er godt, ja. Det skal man ikke tænke så meget over. Nej, men en anden point er, så den der Google-bil, der kører rundt over i Californien nu, den man tester, der er jo ikke nogen robot i. Det er jo bare bilen, der er en robot, kan man sige. Ja, jo. Der er jo ingen grund til, at der er en robot. Der kunne bare være den skærm med et eller andet på. Ja, men det havde ikke været så sjovt. Nej, netop. Så... En anden ting. Op på Mars. Vi er op på Mars. Vi har lavet en kuppel, vi bor i. Og der er varmt udenfor, og det er huha. Hvorfor fanden lader man folk komme så tæt på, at de kan skyde hul i den? Hvorfor helvede laver man det noget, der kan gå i stykker? Ja, hvorfor laver man ikke bliver skudsikker? Ja. Det står ikke. Nej. Men det vil jo selvfølgelig, altså det er jo brugt utrolig mange gange i filmen til sådan en spændingsopbygning, og til at forklare, hvorfor de ikke skyder og sådan noget. Så det bliver brugt som et plot device. Men jeg ved ikke, om det bare har været, altså folk der har været indover den her, bare ikke aner noget om... skydevåben, og også til sidst der, hvor det tror jeg er ligegyldigt. Quaid, yeah. hvor de fanger, eller hvor han har den der dobbelt, det der ur der, så der kommer sådan en hologram af ham, ja. Så stiller alle folk sig rundt omkring ham, og skyder ind mod midten. Ja, men de rammer ikke hinanden. Nej. Selvom det er et hologram. Som... Ja, og selvom hun gør det senere, hun laver det samme trick senere, og så rammer de hinanden. Ja. Det er det værste. Så, nå, I får lige et klip med, jeg har et klip, jeg har, nu skal vi lige se, jeg har et godt klip her. Godt klip. Baby, you make me wish I had three hands. Well, I think you're doing just fine with two. Oh yeah. Three-titted horse. Der er simpelthen, der er så mange fede one-liners i. Altså, welcome to the party har vi lavet snak. Der er også den der, you think this is the real crate? It is. Ja, det er bare den måde, han griner på. Det er også, open your mind. Den der meget, meget, meget klamme babymand. Open your mind. Open your mind. Bare fortsætter og for. Open your mind. Schwarzenegger's get your ass to Mars. Get your ass to Mars. Kan du ikke forestille dig at vågne op en nat? Man er sådan lidt, man er sådan lidt omtumlet. Det er helt mørkt. Og så kan man bare mærke de der små hænder for den der. Yeah. Bare ham der, Guato der. Så kan man bare høre, open your mind. Skulle du bare sætte sammen med ham fra Battlefield Earth, med excuse me. Oh, yeah. Excuse me. Lige præcis. Så var der også den her scene. Det ved jeg ikke, om I kan forklare mig også, hvad det går ud på. Don't bother searching the bugs in your skull. Who are you? Never mind. Wet a towel and wrap it around your head. That'll muffle the signal. Det er simpelthen så fucked up, det der. Jeg sad bare ved at brække mig og grine. Men det er fordi, hele hans krop, den muffler ikke det signal. Nej. Men et vådt håndklæde. Men en anden ting, jeg også lagde mærke til i den her film, det er, at der er utrolig mange, og det ved jeg ikke, det er selvfølgelig også lidt en Paul Verhoeven ting, men der er rigtig mange, der bliver slået i skridtet. Ja. Schwarzenegger, ja, Anders, han får rigtig mange. Ja. Han bliver banket i skridtet et par gange, og han bliver også taget i skridtet af hende der, hvad hedder hun, hende der, Melina. Hun tager også i skridtet der. Men sådan er det også i Robocop. Der er jo også en, der prøver at banke, der er også en, der bliver skudt i skridtet, og der er en, der prøver at sparke Robocop i skridtet og sådan noget. Der er sådan lidt... Arnold kan igen... tage det. Han, altså, dernede har han jo også flere lag af muskler. Det er rent, han spænder bare. Det kan godt være, han sådan... Lige lidt, men så er han klar igen. Fordi han bliver bare, han bliver sparket, og han bliver slået lige midt i skridtet rigtig, rigtig mange gange. Ja. Det er fedt. Det er fedt. Og det er som regel Sharon Stone, der gør det. Ja, hun gør det to. Hun sparker ham, mener jeg, og hun slår ham også sådan med en knyttet næve. Ja. Er nogen af jer, der har set Dollhouse? Nej, jeg har ikke set den. Okay, så gider vi ikke snakke om den. Plottet minder bare utrolig meget om ideen her i, at de får indplantet en ny virkelighed. Men ved du hvad, den glemmer vi. hvad hedder det, men man kan jo sige også, altså, to ting, altså en anden ting, jeg også lige vil nævne i forhold til Paul Verhoeven, humoren, skrådstreg, volden, skrådstreg, over the top, der er sådan på et tidspunkt, der hvor de kommer ind der, kill them all, siger han så, Michael Ironside, og så skyder de alle sammen ind den der bar, og så står der sådan en kvinde i sådan en rød kjole foran sådan et, sådan en tv-skærm, og sådan skriger og ved ikke, tager sig til hovedet, og så bliver hun bare, skudt, og så sprøjter der bare blod op på den der skærm bagved, og det er sådan, det er komisk, men samtidig også tragisk. Det er sådan, igen, fuldstændig over the top. Ja. Det var bare en ting, jeg kom til at tænke på. Ja. Men, vi kan ikke komme ud om det længere. Og så tilbage til det der, du sagde med, at det minder meget om Dollhouse. Det minder jo meget om mange film. Der er mange film, der ikke ville have eksisteret uden Total Recall, ved jeg våge påstå. Også bare sådan noget som, ja, eller på mange punkter, Matrix er jo også inspireret af det der med, at han er noget andet, end han egentlig troede, han var, og sådan noget. Ja, jo, men også, hvad hedder det? Ja, den nye Batman har jo egentlig nogle af de samme elementer, og Inception og sådan noget. Den nye Batman, hvordan tænker du? Tager slutningen. Han bliver også sparket i skridtet. Nej, hvad er virkelighed, og hvad er drøm, eller hvad skal man sige? Åh, dårlig slutning til en Batman. Ser I det sådan? Nu er det meget spoiler på den nye Batman, så hvis man ikke ser den nye Batman... Det kan være, at vi skal gemme den til sidst, så er folk... Så er man bare fucked. Så kan det vælge, at jeg ikke havde hørt de sidste to minutter af det, hvis vi skal. Ja, vi gemmer den. Så meget spoiler er det sgu da heller ikke. Skal vi snakke om det nu? Fordi så siger vi spoiler. Så hører folk jo ikke resten. Nej, okay, vi snakker ikke om det nu. Vi gemmer den til sidst. Godt. Jeg er lige nødt til, apropos det, du sagde, at mange film har for den her. Der blev lavet en, skrevet en efterfølger til den her. Total Recall 2. Som fik undertitlen Minority Report, men som aldrig blev lavet. Og som så senere blev til Minority Report. Okay. Det kunne da have været fedt at se Total Recall 2 Minority Report. Kunne det ikke det? Med Arnold i hovedrollen? Nej. Omhældende sådan nogle politimænd, som kan se forbrydelser, før de sker. Ja. Og så måske få... nej. Det er meget sjovt at tænke på, ikke? At det er faktisk Total Recall er grunden til, at Minority Report blev til noget. Ja, og der kan man sige, altså novellen til Minority Report er helt anderledes end filmen også. Det ved jeg ikke, om vi skal ind på, men den er også... Altså, men det, altså, Philip K. Dick har jo virkelig lagt navn til nogle rigtig fede science fiction film. Har du læst... Nej, vi behøver ikke... nej. Det var bare... I filmfortællelsen, der var de der... Hvad fanden hedder de? De der sejt. Precogs. Ja, det var nogen, der blev fundet på Mars. Sådan skulle filmen, Total Recall 2 i hvert fald, have været. Jeg mener, at det var nogle ting fra Mars. Jeg mener, i Minority Report novellen, der er der sådan noget med, der er noget tidsrejse og sådan noget med. Okay. Nå, ja, godt. Nå, jeg er nødt til at høre jer nu. Var det en drøm? Ja. Det tror jeg, det var. Jeg kan huske en gang, jeg så den, dengang jeg var 12 år gammel eller sådan noget, eller 14 år, jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var. Jeg var ikke ret gammel, vi så den på video, og så jeg den sammen med mine venner, og så sagde jeg tror, det hele er en drøm, fordi det bliver hvidt her til sidst. Fordi der var solen stod op til sidst, så bliver det hvidt, i stedet for at det bliver sort. Og så sagde han, at jeg var åndssvag, det var bare solen, der stod op, sådan så det ud. Men når jeg nu ser den igen, så kan jeg godt se, at der er rigtig mange tegn på, at det bare er en drøm. Jo, men han får det jo faktisk at vide. Han får faktisk slutningen at vide, inden filmen er færdig. Han får en sidste time at vide af ham med lægen der. Ja, det gør han. Og der er også der, hvor han bliver sat i stolen første gang, der bliver der sådan lavet sådan nærmest det der hedder et vertical zoom, hvor man bevæger kameraet fremad. Man laver en kamerabevægelse bagud, samtidig med at man zoomer fremad. Det der, så får man den der warp-effekt, som også er med i mange film. Og den er jo brugt i vertical der oppe på trappen. Så kommer der sådan en mærkelig klip. Og der kunne man godt argumentere for, at det er måske der, drømmen virkelig begynder. Ja. En anden ting, der også der var ved at er nogen til at spise slik. Nå. Der var ved at indfange klips til podcastet her. Der var Arnold, han ligger med Sharon Stone i sengen, og hun bliver ved med at prikke til ham omkring den der kvinde, han drømmer om. Det tror jeg på ingen måde ville ske, hvis hun var en del af The Bad Guys, og de prøver på at få ham til at glemme hende, hans gamle kæreste. Nej, det kan så godt være rigtigt. Men der er også noget andet, der er mærkeligt, som jeg lagde mærke til her anden gang, jeg så den. Eller anden gang. det er nok 25. gang, jeg ser, men det her, da jeg så den igen, det er der, hvor han er henne ved Recall. Recall, Recall, Recall. Der er han tøvende, ham der sælgeren, med at sælge ham en rejse til Mars. Ja. Til at starte. Hvorfor Mars. Er han det? Hvad kalder til Saturn? Ja, og de har lige snakket om Saturn. Hun har snakket om Saturn. Så ja. Det virker også mærkeligt. Ja. Også det, der han skal til at have det der ind i sig, så siger det der med, at der kommer det nye med Mars Blue Sky der. Det er jo også det slutter med, sådan set. Ja. Ja, det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt, den her der, ikke lige... Der er mange sådan... Paul Verhoeven har sagt, at han vil ikke selv gå ind i, om det er drøm eller virkelighed, men de første kvarter, det er virkelighed. Så kan man selv tage resten derfra. Cool. Så har han ligesom sagt det. Det er ligesom Inception. Ja. Ja, fed den der trailer til Inception, hvor den bare bliver ved med at lige rejse sig op igen, og så lige køre lidt videre, og så... Ja, nå. Der vandt jo en del awards, den her. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Vandt den ikke Oscar? Den vandt... Bedste special effects. Ja, bedste special effects og bedste lyd. Nej, den vandt for bedste special effects. Bedste lyd var bare en nominering. Så, og en Saturn Award for bedste science fiction film. Så ja. Det var egentlig gode. Det er også en rigtig, rigtig god science fiction film. Og det er, altså, som vi har snakket om før, man laver altså ikke film på den her båd mere. Altså, det gør man ikke. Der er jo fandme ikke R-rated film, det laver man jo ikke mere. Og hvis man endelig laver R-rated film, så har man prøvet at lave dem til en PG-13 film. Og så er den alligevel ikke en rigtig R-rated. Den er jo ikke, der er jo ikke nogen film, der er voldelig, som den her actionfilm i dag. Det er der jo ikke, desværre. Nej, man kan, altså, nyere sådan noget... horror-komedier, der prøver sådan R-rating, de bliver jo ikke set. Nej. Altså, de får jo, ja. Der de er kommer heller ikke i biffen. Nej, altså, det er jo det. Der er ikke nogen, ja, der er nemlig ikke nogen, der vil vise dem. Det mest voldelige, der kommer i biffen, det er vel egentlig Saw-filmen efter ham. Jo. Ja, ja, det er nok. Det er også vildt, at den kommer i biffen, faktisk. Men der er også sådan noget som, altså hvis du skal have noget af R-rated efterhånden, så er det jo fandme, så er det jo komedier. Jamen altså, ikke engang den nye Die Hard var jo ikke engang R-rated, jeg håber så... Ej, var det ikke en PG-13, den 4'eren? Jeg håber så, den 5'eren bliver en R-rated, men altså... Ja. Det kunne være meget fedt, hvis det var Paul Verhoeven, der skulle lave Die Hard 5. det kunne være fedt. Var nogen af jer, der spillede... Han er der fandt lidt af på det sidste i forhold til X. Jamen, han mangler det der at komme tilbage til... Det er ikke helt hans verden med heller, altså. Det har jo ændret sig. Han skal lave drengerøjsfilm. Ja. Jeg savner en god Paul Verhoeven film. Altså, ja. Der kommer jo en genindspilling af både Robocop og Starship Troopers, og nu er der så lige kommet Total Recall også. Ja, der er kommet... Hvad er der kommet på den nye Starship Troopers? Er der noget... Jamen altså, den skulle følge bogen mere. Er det ikke bare endnu en sequel? Altså? Nej, det er en reboot. Nå. Med Christopher Nolan? Nej, jeg kan ikke huske, om det er, der lige er sat på den. Men den skulle følge bogen mere, og være mere sådan tro mod bogen, og være mere sådan... det blandt andet sådan noget med, at de har sådan nogle jetpacks og sådan noget der i, og sådan noget. Det skulle komme med. Og sådan noget. Okay. Nå, vi var nogen af jer, der har prøvet nogle af de Total Recall-spil, der har været? Jeg tror, jeg har prøvet det for mange år siden. Jeg kan ikke huske det overhovedet. Jeg har prøvet det. Jeg prøvede engang et på Commodore 100, hvad hedder den? 124, hvad hedder den? 64, 128, hvad hedder den? Ja. Men 64 og 128. Ja. Ja, jeg har prøvet det på en 128, og det var fandme ringen. Det var bare sådan noget, hvor du rendte rundt og slog folk og sådan noget. Jeg prøvede Nintendo-versionen. Og det var bare sådan et platformspil, hvor du løber rundt i en by. Så kommer jeg aldrig rigtig videre. Ja. Så, Nå, hvad er det hedder? Har I mere? Eller så synes jeg, at vi skal lige runde af Total Recall, og så vil jeg gerne snakke Batmans slutning derefter. har vi lige et kvarter og 20 minutter mere, så? ja. Jamen, så ja, vi har ramt et time nu i hvert fald, så... Ej, ikke helt. Har I mere? Eller så synes jeg, at vi skal tage en afsluttende tagline, anbefalings ting fra hver. Har I mere, jeg vil sige før det? Nej. Godt. Niels? Ja, jeg har Schwarzenegger og Verhoeven. et sprogligt helvede, men et filmisk nirvana. Det er smukt. Det er smukt. Hvad siger Christoffer? Ja, jeg har Two Weeks af en fantastisk actionfilm. Two Weeks af Verhoeven humor. Two Weeks af en dame med tre bryster. Two Weeks med Arnold. Two Weeks med sindssyg over the top action. Total Recall er så fed, at jeg kunne tåle at se den en gang every two weeks. Ej, det er også smukt. Gert, kan du følge efter den? Ah, så godt kan jeg nok gøre det. Men vi har Total Recall, the best movie I made since the 90s. Yes. Lige minus Terminator 2. Ja, okay. Godt, jeg håber også... To efter den her jo, så... Det bliver spændende. Nu skal vi jo snakke om Total Recall i næste uge, hvis den når at komme i biografen. Yes. Jeg håber, at hende der, den trebrystede dame, er med, og så... Så er min aften sådan set reddet. Jeg ved, hvor sådan nogen køber BH'er hen. Ja, det er samme sted som Linse Kessler. Boobs are us. Hun har da ingen behov på i den her. Nej, det er selvfølgelig rigtig nok. Det er nemmere bare, ja. Ja, men glæder jeg også til Total Recall i næste uge? Eller? Altså... Jeg skal nok blive noget at snakke om i hvert fald. Ja. Altså, det er manden, der har lavet Die Hard 4, som var sådan lidt en let... Åh, oh, men han har også lavet Underworld. Ja. Det var fed. Ja. Og Kate Beckinsale med. Og han er gift med Kate Beckinsale, det er selvfølgelig, det giver lidt respekt. Det er selvfølgelig et problem, fordi så lader han Hille nok ikke smide tøjet. Nej. Kate Beckinsale er ultra hot, det er der ingen tvivl om, men jeg synes godt nok... Der er bare nogle ting, der irriterer mig allerede ved den her film, bare at se traileren. Altså, jeg synes ham der, Colin Farrell, han er sådan lidt... Han er fed i en Bruce. Men han er ikke nogen Arnold. Han er fandme ikke nogen Arnold. Og så det der med, at han har et peace-tegn på armen i traileren, det irriterer mig bare grænseløst. Fordi har han det? Ja, han har sådan en tatovering. Jeg ved så ikke, om det får en eller anden betydning senere, eller et eller andet, men det synes jeg bare er træls. Men når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at igen, production designet ser rigtig fedt ud. Det ser ud som, at det er en fed science-fiction-verden, de har fået skabt. Om det så er og det er netop også noget, det jeg har hørt skulle være godt i filmen, det er selv den verden, der bliver skabt deri. Og så... Ja, det er desværre at tage lidt overhånd i forhold til historier der, altså. Ja. Den skulle være flottere, end filmen er god, eller historien er god, altså. Ja. Altså, jeg kom faktisk til, da jeg så den gamle her, så tænkte jeg, okay, den nye film, det skal fandme være en god film, for at være bedre end den her. Det er faktisk, det er sgu en rigtig, rigtig god film. Den skal have en kvinde med fire bryster. men vi ved jo også alle sammen, at den bliver ikke lige så god som den her. Men det kan så forhåbentlig blive noget andet. Men det er så også, når vi så at sige er vokset op med den her. Altså det er jo det er jo svært at lave en ny fortolkning af noget. Altså man kan jo så sige, at den følger så bogen bedre, fordi eller allerede det, at den ikke kommer til Mars, der følger den jo bogen bedre. Ja, men den skulle stadigvæk være sådan men lidt pinligt. Men det sidder langt, Christoffer, så er det vel lige meget. Det er jo det, det er jo det, altså det er jo det, altså Philip K. Dick, han er altid sådan lidt, han har nogle, altså det er hans film, det de filmatiseringer, der har været af hans noveller, så er der selvfølgelig sådan en bog, som, hvad hedder det, Do Androids Dream of Electric Sheep, som så blev til en film, som så var en bog, men ellers så er det jo sådan lidt, han har en idé, eller man tager ideen, man tager grundideen, og så bruger man det, sådan er det også i Paycheck og i... hvad hedder de ellers, der er lavet af... Jeg synes, jeg har ikke læst den, men jeg synes, at Scanner Darkly, den fungerer da faktisk ret godt. Ja, så. Ja. Men det er også en bog. Det er jo ikke bare en novelle. Ja. Det bliver godt at se. Men altså, igen, jeg kan kun anbefale, at man læser Philip K. Dick's bøger, fordi han er... Er der ikke lavet en eller anden samling, man kan købe? Ja. Han er ret genial. Altså, jo, der er lavet sådan en samling af hans bedste bøger. Der er faktisk lavet en samling med de der noveller og sådan noget, der er blevet filmatiseret. Og man kan også, altså som person eller som forfatter, han er også meget, meget interessant. Han havde jo, jeg mener, han havde 4 eller 5 forskellige koner, og de sagde alle sammen, de har allerede sagt efterfølgende, at det var ligesom at være gift. Altså, de har beskrevet ham forskelligt. Så han var nærmest sådan skizofren på en eller anden måde, ja. Og så havde han jo massiv, han var meget, meget paranoid og troede, at regeringen følte efter ham, hvilket hans bøger også bærer præg af. Og så var han meget, meget, meget afhængig af diverse stoffer på forskellige tidspunkter i hans liv. Men en rigtig fascinerende person, synes jeg. Mm. Og nogle rigtig, rigtig fede bøger med nogle sindssyge idéer, som er så fede. Ja. Jamen, jeg skal i hvert fald læse den med døren. Ja, det er Ubik, den er virkelig fed, og den leger virkelig med det der med drøm virkelighed om. Ja. Og hvad er virkelig, og hvad kan du vide, hvornår kan du vide, om noget er virkelig eller ej, og betyder det noget, og sådan noget. Det tager den sådan helt til ekstremerne. Der er faktisk ved at blive lavet en filmudgave af Ubik. Jeg ved, at... hvem var det, der arbejdede på den? Jo, det lyder som den kedeligste film nogensinde. Undskyld. En mand snakker med hans hoveddør i en eller anden tid. Nej, det er bare en lille ting i den. Ham der har lavet... hvad hedder den? Eternal Sunshine on the Spotless Mind. Han er ved at lave en filmatisering. Ham franskmanden. Ja. Michel Gondry. Lige præcis. Ja. Han skulle lave en filmatisering i Ubik. Men ja. Cool. Nå. Så er det spoiler-tid. Har I alle sammen set Batman? Ja. Sådan. Godt. Ja. Jeg synes, det var den mest skøde slutning ever. Det var da fed. Nej, den var ikke så skød. Jeg synes, det er happy ending, det, at det blev så udpenslet, det var så træls. Og den har tre slutninger. Hvad fanden er det for noget, altså? Nej, der er nogen, der har fikset autopiloten. Hvem må det være? Nå, det var Batman. Jamen, så er han jo nok ikke død. Det er rigtigt, det virkede meget comic book-agtigt. Og så også det med, at man så Alfred kigge op og smile, og så i stedet for, at man stoppede der endnu en gang, så skulle man lige se, hvem der sad. Skal du vise ham? Og det er ikke nødvendigt ham, han at se sad med. Men I tror, det er en drøm, eller hvad? Det der til sidst med Alfred? Nej. Nej, okay. Det er ikke en meget om det er en drøm eller ej, fordi de går lige pludselig, han går for langt. Han skulle have stoppet der, hvor han smiler. Fordi så kan du sige, er det en drøm, er det ikke en drøm? Nu viser han ham. Sådan lidt, ja, hvis det var en drøm, så havde man stoppet tidligere. Så det er nok ikke en drøm. Plus det der med autopiloten. Ja, altså når du både har autopiloten, og du ser ham sammen med hende, Catwoman. Mm. Hvis det havde været en drøm, så behøvede man heller ikke at se, hvem det var. Altså, fordi det er jo ikke det, der er vigtigt. Det er vigtigt at se. Jeg kan egentlig godt lide det der med, at jeg synes måske, jo, det var måske lidt lamt, han overlevede. Det var der måske ikke... ingen grund. Du havde heller ikke behøvet at få det at vide. Lidt ligesom Inception. Hvis vi bare så, at Alfred, han smilede, så måtte vi selv tænke os til resten. Det var lidt mærkeligt, at han kunne overleve en atombombe. Det synes jeg egentlig, det var sådan lidt... Jamen, det var meningen, han skulle hoppe ud lidt før. Og han er Batman, der er man per definition lidt heldig. Jo, men jeg tænkte faktisk også lidt på, at, ja, men det, nu snakker vi sådan om plothuller, men altså, jeg tænkte også lidt på, at de fløj bare lige ud over vandet, og så var det fint, så var der ikke noget atomaffald eller noget, atomnedfald eller noget. Jo, men der kan man så også sige, hvad var mulighederne, ikke? Ja, men han kunne jo godt have fløjet det. Det er ikke ligesom Avengers, hvor de har et hul i rummet. De kunne sgu da bare lade ham flyve lidt længere ud. De kunne bare lave tidsfristen lidt længere, og så lade ham flyve endnu længere ud. Det forstår jeg ikke, men altså... Der forsvandt Gert. Robot Gert. Hvad synes I ellers om... Det er jo ikke atomaffald. Altså, den siger jo... Og det er jo heller ikke en atomfisk. Vi hører da kun halvt, Gert. Du rander for meget, Gert. Vi hører alle dine... du bliver kortet af. Ja. Der er sådan et eller andet, nogen, der kutter dig af, når du bliver for sur. Jeg tror Morten har sådan en knap, han kan trykke på, sådan, hvor han bare sådan får sporadiske udfald, så der ingen, der ved, hvornår de kommer. Der bliver han smidt af. Vi får ham lige på igen. Vi prøver. Ja. Og han fortsætter bare at slappe. Ja. Så fik jeg sådan en Skype-besked. How would you rate your call with Gert? Shitty. Ja. Vi prøver lige igen. Hvad synes I ellers om, Robin-karakteren? Eller er det jeg synes, Robin? det var nok noget af det, jeg synes mindst om i filmen, at de skulle sætte navn på ham til sidst. Ja, at han skulle bruge sit mellemnavn, og det er Robin. Kunne ja, ikke bare lade være med det? Det sjove er jo, at fordi i tegneserien, der er Batman jo ikke én person, han er jo ikke kun Bruce Wayne. Batman er en idé. Og det er også det, han igennem hele filmen prøver at fortælle os. Ja, altså der er på det tidspunkt, men jeg mener ikke Robin overtager, jeg mener det er ham der, Arcel, der overtager, jeg kan ikke lide. Nej, det er Robin overtager ham Dick Grayson, han bliver Batman i kort, gør han ikke? Og han ikke bare, er der ikke nogen med en der Nightwing også på et tidspunkt? Jo, det er også ham. Det er Robin efterfølgende. Okay. Men nej, jeg mener nok, det er ham der Arcel, der overtager. Han overtager i hvert fald på et tidspunkt. Og så bliver Batman nødt til at kæmpe sig tilbage, fordi han bliver for voldelig og sådan noget. Det kunne egentlig være meget fedt. Altså, han bliver sådan lidt mere, han bliver lidt for voldelig i forhold til, hvordan Batman var og sådan noget. Så bliver han nødt til at kæmpe sig tilbage og få dragten tilbage, så at sige. Men jeg synes, han var et godt valg til rollen som Blake, hvad han Joseph Gordon-Levitt, altså. Helt vildt. Han var nok noget af det bedste i hele filmen, synes jeg. Ja. Det var en fed film, det synes jeg. Altså, jeg kan godt forstå, at nogen er lidt utilfredse med slutningen, men alt det andet synes jeg, det var en rigtig fed film. Ja. Bane er super sej. Ja. Ja, men ja. Ja. Jeg har bare set slutningen som, at han overtager Batman. At han er det nye Batman. Ja, fordi det er jo sådan set også det, at der er tilbage. Der er jo ikke andet, der er jo ikke andet tilbage end grotten og Batman-dragten. Eller... Nej. Men det er der så... Han har ikke nogen penge endnu. Ej, det er der jo så måske lidt problemer i, sådan igen plotmæssigt, fordi at han er jo bare en politimand. Han er jo ikke fået, han er jo ikke trænet af The League of Shadows og alt muligt og har levet i. Ja, men no. Nej. Men det er jo lige meget, for Batman er masken, ikke manden. Ja. Jo, men hvis han skal overtage det job og leve og kunne udfylde den rolle, så skal han da have en eller anden form for træning. Men altså, det kan, nej, det kan han få. Han kan begynde at gå til jiu-jitsu. Nu er League of Shadows er jo også væk nu. Nu er der jo ikke flere. Det kan være, at der er en søn mere eller datter mere. Ja, men så spiller, hvad Jokeren slipper ud, eller et eller andet. Han er jo heller ikke død. Nå, det er også lige meget. Godt. Skal vi slutte den af og sige tak for i aften, og så jeg glæder mig i hvert fald til Total Recall næst. Selvom I ikke gør. Ja, yes. Jeg tror, det bliver fedt. Det tror jeg håber, også. Det bliver fedt. Ja, det håber jeg også, altså. Men jeg Om ikke andet, så er der Kate Beckinsale og Jessica Biel. Altså. Jessica Biel er altså ikke så meget for. Hun ser sådan lidt hestefjæs-agtig ud. Men, okay. Marsen er da ikke så hesteagtigt, vil jeg så sige. Nej. Hvis man... Men, godt. Skal vi sige, vi snakkes ved næste uge? Ja, tak for i aften. Okay, ja. Tak for i aften. Yes. Hej. Hej. Hej.